وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مصاحبها في النار. كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. كان إذا نزل منزلا في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين. عزيز ومحترم kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz cümlenizi dâreyn saadetine nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerini bu pazar günü sohbetlerinde okuduk, dinledik. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilmiş olan onun itiyatları, adetleri, hareket tarzlarıyla ilgili rivayetleri okumaktayız. Bu rivayetlerin okunup izahına başlamazdan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere cümle Enbiya ve Mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain hazaratının ruhlarına hediye olsun diye ve cümle evliyaullahın ve haseten ümmeti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra mürşitleri ve mürebbileri olan verese-i nebi, meşayih-i vasılîn, ulema-i muhakkakîn, sadat-ı turuk-ı aliyemizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olsun diye hasreten okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye ve kendisinden feyz aldığımız hocamız Muhammed Said İbni İbrahim el-Bursevi Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye, ayrıca bu beldenin medarı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ve sair sahabe-i kiramın, tabiinin, salihlerin, evliyaullahın, mürşitlerin ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve ordusu mensuplarının ve sair fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde toplanıp bu sohbetleri yaptığımız, ibadetler ettiğimiz şu İskender Paşa Camii'ni yapan İskender Paşa Hazretlerinin ve bu mescidin çevresinde metfun bulunanların ve bu mescitte imamlık, müezzinlik, vaizlik veya cemaat olarak bulunmuş, ibadet etmiş, gelmiş geçmişlerin, müezzinlerin, hatiplerin ve uzaktan yakından şu sıcak yaz günlerinde Allah rızası için, ilmini arttırmak için Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olmak dileğiyle, onun hadislerini dinlemeye şevk duyarak uzaktan yakından şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerini ve yakınlarını ruhlarına hediye olsun diye, hayatta olan, yaşayan biz Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım, salih ameller işleyelim, sünnet-i seniyyeyi ihya edip şehit sevaplarına nail olalım, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Thank you. okumuş olduğumuz rivayetlerin birincisi Enes radıyallahu anh'ten, Ebu Davud ve Nesai'yi Ahmed ibn Hanbel yazmışlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir konağa kondukları zaman, yolculuk esnasında, seyahati esnasında bir konakta konakladıkları zaman lem yertahil hatta yusalliye zuhur, öğle namazını kılmadan seyahatine devam etmezdi. Malum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kaylule denilen, kaylule adı verilen öğle istirahati tavsiyesi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendisi de öğle vakti evvelinde veya sonrasında istirahat ederdi. Neden? Peygamber Efendimiz bizler gibi çok geç vakit kalkmazdı. Seher vaktinde kalkardı. Sahur zamanında kalkardı. Teheccüd namazı kılardı gecenin içinde. Sonra sabahın vakti girerdi. Camide sabah namazını kılardı. Sonra işrak vaktine kadar beklemeyi veya hasta ziyaret etmeyi veyahut bir cenazesi olan, bir işi olan kimsenin işini görmeye gitmeyi severdi sabah namazından sonra. Ondan sonra yapılacak işler bitince öğlenin sıcağı bastırdı mı Arabistan'da, taşların üstüne, kumların üstüne basılamaz. Öyle sıcak olur, o kadar dayanılmaz sıcak olur. O arada kaylule uykusu uyurdu. Zaten mesainin yarısı, günün yarısı geçmiş oluyor. Geceliğin 3'te kalksa, efendim 11'e kadar 8 saat zaten bir mesai sarf edilmiş oluyor. Ayakta durulmuş, koşturulmuş oluyor. Efendimiz o vakitte bir istirahat ederdi. Kaylule uykusu uyurdu. Bu uykunun gece uykusuna katkısı dolayısıyla dinç olurdu. Dinçlik verir insana bu uyku ve akşam ibadetlerini rahat yapar. Gece ibadetlerine de müteakip günlerde yorgunluk birikip de artık dermanım kalmadı, kalkacak halim kalmadı gibi bir durum meydana gelmez. Ve günün dikkat edilirse tam ortalarında bir daha bir istirahat yapılmış oluyor. Bir de gece istirahati, ikisi vücudu tam 24 saatin uygun zamanlarında dinlendirmiş oluyor. Zaten dışarıya çıksa insan sıcakta, güneşte zaten yürüyemez. İş yapmak istese sıcaktan dermanı olmaz. Uygun bir şey. Yani keşke hepimiz iş durumumuz müsait olsa böyle yapabilsek çok sıhhat kazanırız. Peygamber Efendimiz bunu bize kendi hayatında uyguladığı gibi tavsiye de etmiştir. Bu uykuyu, bu istirahati tavsiye etmiştir. Gece ibadetine kalkmamız kolay olsun diye. Gündüz uyuyamayan insan ne yapar? Akşam namazını zor kılar. Akşam namazının arkasından bir de yemek yedi mi, yemeğinde rahaveti çöktü mü, artık sandalyesinde, sedirinde başı önüne düşmeye, uyuklamaya başlar. Yatsı namazını kimisi yatıyor da geceliğin kalkıyor da öyle kılıyor. Geç vakitlerde kılıyor. Dayanamıyor çünkü artık dermanı kalmamış. Bakıyorsun sedirinde, somyasında uyumuş kalmış. Çoluk çocuk kenarda artık yorgun düştüğünden yatsıyı bile sonra kılıyor. Yatsıya gelmiş olsa gözleri kapanıyor. Uyuklaya uyuklaya yatsıyı kılıyor. Hadi bir kere dayansa ertesi gün o gece artık teheccüde kalkamıyor. Hadi teheccüde kalksa sabah namazına geldiği zaman mihrapta efendim şeyde efendim okunanı dinleyemiyor, anlayamıyor filan, bir dermansızlık oluyor. Halbuki böyle olmaması lazım. Bu işin böyle yorgunluk gittikçe üstüne bine bine bine insanın uykusuz kaldı mı, dermansız kaldı mı vücudunda zafiyet başlar. Ruhuna da intikal eder. Vücuttaki zafiyet ruhuna da intikal eder. Bu sefer hayalat ve vehimler ile vehimler görmeye başlar, hayaller görmeye başlar. Dermanı kesilir, hali zorlaşır, sıkıntılı bir duruma düşer. Ne yapacağız? Vücut bizim bineğimizdir. ömür boyu biz bu bineği kullanacağız. Ruhun bineğidir. Ruh bu vücuda efendim girmiş, bu ruhu taşıyor bu beden. Ömür boyu taşıyacağı için bunu hor kullanmamak lazım. Bakımına dikkat etmek lazım. İstirahatini uygun zamanlarda yapmak lazım. Yapmazsan arabayı bile iyi bakmadığın zaman su kaynatıyor veyahut gömlek yaktı, motor yandı deniliyor yağsız bırakıldığı zaman veyahut hararet yükseldi, aman yük ağır, bir kenarda biraz dinlendirelim deniliyor. İşte bunun gibi. Onun için durumu müsait olan Efendimizin bu hayat planlama, günlük hayatı planlama şekline uydurursa kendisini çok rahat eder ve sıhhat kazanır. Ve öğleden sonra onun için böyle uyuklama zamanı olmaz. Zar zor böyle işlerini verimsiz bir tarzda götürme şekli olmaz. Canlı canlı yaptığı zaman olur. Öğleden sonrası kurtulur. Yani birazcık istirahat edebilirse. Hocam bunu yani başka insanların aklı fikri yok mu? Hiç şimdiye kadar duymadık. İşte herkes böyle şey yapıyor. Efendim sabahleyin 9'da mesaiye gitmek için 7.30'da 8'de evinden çıkıyor. Akşam 6'ya kadar harıl harıl çalışıyor. Aslında bir takım dinlendirme işlemleri düşünülmüş ama tam uygulanmıyor. Fabrikalarda filan bir takım molalar vardır. Millet ondan istifade etmiyor. Bilakis vücudu yoracak başka işler yapıyor. Futbol oynuyor veyahut sigara içiyor veyahut daha başka bir şey yapıyor. Halbuki istirahat etse o sıkıntılar olmayacak. Amerikalı zenginlerden birisi, dünyanın meşhur zenginlerinden, milyarderlerinden birisi, Rockefeller ismindeki adam, öteki zenginlerden fazla uzun yaşamış. Öteki zenginler 40 yaşında, 45 yaşında ölüyorlarmış. Genç yaşlarında gidiyorlarmış, zengin olduğu halde. Bu uzunca yaşamış. Merak etmiş araştırıcılar, demişler ki öteki zenginler paralarına, pullarına, iyi bakımlarına, ihtimamlarına rağmen çabuk ölüyorlar. Neden? İş telaşı, şirketlerin batma çıkma korkusu, toplantılar, gelmeler, gitmeler filan, adam yıpranıyor. Zengin ama büyük başın derdi büyük olur derler. O büyük telaştan dolayı yani şöyle bir istirahat zamanı olmuyor. 40-45-50 derken ölüp gidiyor. Belkisi çok uzunca yaşamış. Bu niye uzun yaşadı diye incelemişler. Adamın prensibi öğle üzeri şirketindeki özel dairesine çekilirmiş. Saat diyelim ki 12'de çekildi. 2'ye kadar kimse beni rahatsız etmeyecek. Dünya yerinden oynasa, şirketlerin hepsi batsa çıksa, çok mühim işler olsa bile beni uyandırmayacaksınız diye kat'i talimat verilmiş. O arada istirahat edermiş. Adam dinç, sağlam, böyle uzun seneler böyle koşturmuş filan diye anlatıyorlar. Bu neden? İşte Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uygun şey yaptı da ondan. Gerçi o Peygamber Efendimiz'i belki bilmez. Belki de okudu. Belki de okumuştur. Çünkü bizim bu batılı dediğimiz adamların çoğu filozoflar, şark, Müslüman alimlerini okumuş kimselerdir. Descartes, bilmem Pascal'ı, şusu, busu, bir takım böyle yeni nazariyeler ortaya atmış adamlar, kandeveranını bulmuş insan, bilmem çiçek aşısını bulmuş insan filan diye ortaya atılan kimseler, aslında onları önceden Müslümanlar bulmuş, Müslümanların kitaplarını tercüme etmişler, okumuşlar, hatta İslam üniversitelerine, Endülüs'e filan gelmişler 15. yüzyıla kadar, oralarda Arapça öğrenmişler, Sicilya'da Latince'ye çevrilmiş Arapça eserler vesaire, coğrafi keşifleri öğrenmişler, aşıyı öğrenmişler, vücudun tıp bakımından Müslüman alimlerinin bulduğu gerçeklerini öğrenmişler, çok istifade etmişler de Avrupa'nın çehresi değişmiş de Müslümanların tesiriyle Avrupa'da böyle bir fikri tahavvül olmuş, gelişme olmuş da ona Rönesans diyorlar. Neden? Müslümanlarla tanıştı, Müslümanları gördü, kendisinin geriliğini anladı. Evet, Haçlı seferleri yaptı, şöyle etti, böyle etti ama düşman da olsa yine karşı tarafı inceledi, gördü, o diyarları gezdi, kendisinin pisliğini gördü, şaşkınlığını gördü falan derken böylece toparlamışlar kendilerini. Mümkündür. Mesela monoteryan diye bir mezhep var Hristiyanlıkta. Hani hep duyarız ki Hristiyanlar teslis akidesine, üçleme, batıl inancına sahipler diye. Bu monoteryen olanlar tek Tanrı'ya inanan grup, onların Müslümanlara yakın ülkelerde meydana gelmesinden Müslümanların tesiriyle öyle olduğunu söylüyorlar. Yani fikirlerinin düzeldiğini, kendi akidelerinin yanlışlarını anlayıp da Müslümanlığa bir adım daha yakın geldiğini Hristiyanlar söylüyor. Öteki Hristiyanlar söylüyor. Siz Müslümanlara benzediniz, Müslümanlardan tesir aldınız diye güya tenkit ediyorlar yani onları. Oradan biliyoruz. Mümkündür Peygamber Efendimiz'den çok istifade etmişler. Sen çok büyük insansın ey Muhammed diye böyle metiyeler yazmışlar. O Voltaire'ler vesaireler. Kitaplarda bunlar belirtiliyor. Sen ne kadar ince, ne kadar yüksek böyle fikirlere sahipsin, ne güzel hürriyetler öğretmişsin diye methediyorlar. Mümkündür, onlar da öğrenmiş olabilir. Bu arada tabii döndürelim sözü kendimize, elin gavuru ta uzak diyarlarda dili başka, dini başka, hayatı başka, inceliyor İslam'ı da İslami gerçeklerden, faziletlerden istifade ediyor da bizim memleketimizin anası babası Müslüman, kendisi Müslüman insanları cahil kalıyorlar. Peygamber Efendisi'nden haberi yok, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerinden haberi yok, yaşayışından haberi yok, İslam'ın yüceliğinden haberi yok, her tarafta beğenildiğinden haberi yok, yönünü döndürmüş efendim, başkalarını taklit ediyor. Ya Mao'yu taklit ediyor, ya efendim Marx'ı, ya Lenin'i, ya başkasını. O Lenin'den, o Marx'tan, o Mao'dan çok daha güzel insanların ezilmemesini, haklarının yenmemesini İslam yüzyıllar önce anlatmış. Veyahut da efendim Batı'nın sahte rengine, alayişine aldanıp efendim Batı medeniyeti diyor, efendim kendi töresini bırakıyor, giyimini bırakıyor, kuşamını bırakıyor, selam sabahını bırakıyor. Ya selam sabahtan ne olacak? Selam sabahın değişmesinden ne olacak? Sen kendi Allah'ın selamıyla selamlaşsana. Dininin şeyini ne bırakıyorsun? Onları bırakıyor da Batı'yı taklit ediyor. Taklit şahsiyetsizliktir. Taklit zayıflık alametidir. Yüksek insanları başkaları taklit eder. Osmanlı'la ecdadımız yüksek iken Romanya'da, Macaristan'da Osmanlı modası hakimmiş. Herkes Osmanlılar gibi giyinmeye, Osmanlılar gibi evini süslemeye, planını öyle yapmaya çalışırlarmış. Karadeniz'den gemilerle İstanbul'a gelirlermiş, malları alırlarmış, kumaşları alırlarmış, giderlermiş, Osmanlı gibi olmaya özenirlermiş. Biz kuvvetliyken. Şimdi dönmüş iş tersine, Müslümanlıktan insanların haberi yok, uzun seneler öğretilmedi tabi. Uzun seneler öğretilmedi, hatta kötülendi. Şu memlekette, şu Müslüman ülkede İslam kötülendi. Camiler kapatıldı, din müesseseleri kapatıldı, üniversitelerden fakülteler kapatıldı bilmem 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda. Gazetelerde din konusu konuşulması yasaklandı. Namaz kılanlara fırsat verilmedi. Efendim müminlere efendim sert muamele edildi. Kur'an-ı Kerim okutulmadı. Eski yazı kitaplar toplattırıldı, gömdürüldü, yaktırıldı. O zaman tabii dinini öğrenmeyen cahil bir nesil yetişti. O cahillikle yetişenler bu sefer başka dünyanın her tarafını bilmediğinden Batı'nın biraz süslü püslü halini görünce ağzı açık ayran budalası gibi hayran oldu. Efendim, ha bunların her şeyi güzelmiş diye onun peşinden gitti. Onlar da kendileri zaten muhtaç. Kendileri doğru fikirde, doğru yolda değil ki bizimkiler onlara sarıldılar. Allah Allah. Avrupa'da bir cereyan çıkmış kapitalizm. Acaba kapitalist mi olsak? Hadi gürür kapitalizmin peşinden. Baktılar ki kapitalizmde çok istismar var, haksızlık var, patron efendim işçileri sömürüyor. Ha bir de komünizm çıkmış, sosyalizm çıkmış. Hadi gürür. Bu sefer sosyalizmin peşinde işçi haklarını kurtaralım, patronları ezelim, fabrikaları yıkalım, bilmem ne filan. Ya ne o ne o bu? Sen Müslümansın, sen haklara saygılısın, alın terinin kıymeti İslam'da en güzel tarzda öğretilmiş. İnsanı en hür yetiştiren rejim İslam rejimi. Ne devlete kul ediyor, ne sermayeye kul ediyor. Allah'a kul ediyor. Allah'a kul olmak mı iyi, patrona kul olmak mı iyi, devlete kul olmak mı iyi? Elbette Allah-u Teala Hazretlerine, efendim kendisine türlü türlü nimetleri veren Rabbına kulluk edip kainatı bilen, yaratan, insanın halini, ihtiyaçlarını bilen Rabbinin tavsiyelerine uyan kar eder. İşte onları öğrenemediler. Marif mekteplerinde, marif klasikleri içinde Batı'nın dinsizlerinin kitaplarını tercüme ettirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında o kitapları çıkarttılar. Bütün liselere, ortaokullara gönderdiler. Hep dinsizlik kitaplarını marif klasikleri arasında efendim okuya okuya bir nesil türedi ki din neymiş, iman neymiş, ahlak neymiş, inanç neymiş, ahiret neymiş, her şeyi reddeden dur bakalım bunlar türedi ama bunlar bir halk karıştıracaklar ama ne yapacaklar filan derken şimdi patladı. Yığılan pislik patladı şimdi. Hadi bakalım. Güneydoğu'da efendim ben Kürt'üm, sen Türk'sün, sen ayrısın, ben ayrıyım. Şimdi ben ayrı devlet kuracağım. Hadi Mehmetçiği kurşunla, karakolu bombala, efendim mezralara baskın yap, masum çocukları öldür, şeyleri ateşe at. Bu ne bu? Bu dinsiz, imansız eğitimin sonunda vicdansız yetişmiş insanların nesi? İşleri. Şimdi diyor ki bir kardeşimiz, o da bizim kardeşimiz de ama hiç katılmıyorum fikrine. Efendim insanları aç bırakırsan, karnını doyurmazsan işte böyle olur. Hayır. Bunlar aç kaldığından değil. Yani bu anarşiyi yapan adamların hepsi üniversite mezunu. Üniversitelerle okudular. Belki Orta Doğu'da okudular. Belki senden benden iyi. İngilizce biliyor. Belki dış ilişkileri senden benden iyi. Belki parası senden benden çok. Ama kafa bozulunca, kalp bozulunca insandan hayır gelmez. Tahsilli de olsa, bilgili de olsa, görgülü de olsa, dünyayı dolaşmış da olsa, kafa yamuk oldu mu, kalp yamuk oldu mu, pis oldu mu ondan hayır gelmez. Ayna eğri büğrü oldu mu doğruyu göstermez. Ayna düz olmadı mı, dümdüz olmadı mı bozuk gösterir. Şişmanı zayıf gösterir, zayıfı bücür gösterir, bücürü dev gösterir, bir başka türlü gösterir, yani olmadık şekilde gösterir. Şimdi Güneydoğu Anadolu'daki, Doğu Anadolu'daki kavgaların, gürültülerin sebebi neymiş? Yanlış eğitim. O memleketlerde, o topraklarda eskiden Kürtçe konuşan kardeşlerimiz yok muydu? 7 asır niye bundan kavga gürültü etmediler de şimdi eriyorlar? Sen onları birbirine bağlayan kardeşlik bağlarını kopardın. Bunlara birbirlerine sevgiyi, birbirini saymayı, birbirine iyilik etmeyi, kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi, insanlara hizmet etmeyi aşılayan inancı bunların kafasından aldın. Hatta kendin onları komünist yetiştirdin üniversitelerde. Sen yaptın. Çünkü sen de inanmıyordun İslam'ın hak din olduğuna. Sen de kapılmıştın ayran budalası gibi Batı'nın hayranlığına. Efendim sen de çocuklarıma en iyi yetiştireceğim diye kızını bale okuluna verenler gibi. Sen yetiştirdin bu çocukları kafan yamuk olduğundan. İyi iş yapacağım diye kızını götürüyor, küçücük kızını bale okuluna veriyor. Bacaklar meydanda, göğüsler meydanda. Şimdi bu kız sonra ne olacak? Büyüyecek. Ne olacağını artık nokta nokta ben söylemeyeyim. Sanatkar olacak. Yani büyüklerin kafası çocuklara hayatta istikamet veriyor. Kafa yamuk oldu mu istikamet ne oluyor? Yamuk oluyor. Tüfeğin namlusu eğri oldu mu sen nişan aldığın yeri vuramazsın. Tüfeğin namlusu eğri oldu mu şu tarafa atarsın mermi bu tarafa gider cıv diye havalarda heba olur gider. Onun için İslam'ın güzelliğini anlamak lazım, İslam'ı yaşamak lazım. Mertçe, açıkça söyleyelim ki bugün İslam'ı seven insanlar bile, hatta şu camileri dolduran cemaatler bile İslam'ı iyi bilmiyorlar. Arapça bilmiyor. Okuduğu surelerin manasını bilmiyor. Hadisleri bilmiyor. Allah'ın neleri yasakladığını, neleri serbest bıraktığını bilmiyor. Allah'ın farzları nedir bilmiyor. Say desen sayamaz. Yapılan şeyin günah olduğundan haberi yok. Öyle insanlar var ki bizim hoca kardeşlerimiz nikah kıymaya evlerine gidiyorlar da gusürden haberi yok. Yıkanmayı bilmiyor. Yani yıkanması gerektiğini bilmiyor. Evlenen bir insan yıkanacak, gusül abdesti alacak. O haberi yok. Gayet iyimser, gayet terbiyeli, boynu bükük. Ben diyor, inançlı bir insanım diyor. Ben diyor, şey değilim diyor, materyalist değilim diyor, inançlıyım. Ama hiçbir şeyden haberi yok. Yani içki içiyor, kumar oynuyor, kadınlarla kızlarla münasebetleri efendim batılılar gibi tamamen. E nerede kaldı senin Müslümanlığın? Nerede kaldı senin yaşam tarzın? Mazide kaldı, ayaklar altında kaldı, çiğnendi, öyle çiğnendi, öyle unutturuldu ki bugün Müslüman dahi bilmiyor. Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimiz, 300 bin kişi gelmiş, 400 bin kişi gelmiş. Kaç tanesi camiye geliyor? Kaç tanesi geliyor camiye? Bilmiyor ki. Bizim arkadaşımız birkaç tanesini almış, iş yerinde çalıştırayım da, yani şey yapsın istemiş. Yani yardım olsun ona, onurlu bir tarzı. Hem o çalışır, hakkı olan parayı alır, efendim, hem de ben işimi görürüm diye. Serbest tutuyor. Demiş ki, hadi gel cuma günüdür bugün, cuma namazı kılalım. Ne cuması abi demiş. Cuma'yı yaşlılar kılar demiş. Cuma, buluğa ermiş. Her Müslümana farz. Yaşlısı var mı? Yaşlısı, genci, hepsi kılacak. Üç cumayı terk etti mi kalbi mühürlenir. Bir daha nursuz bir insan, kör bir insan doğru yolu göremez ki, nereye gideceğini bilemez ki, otomobilin altına gider. Uçurma yuvarlanır. Sonra biraz daha geçmiş vakit, abi demiş, sen bize hiç bira filan ikram etmiyorsun demiş. Sakallı arkadaşımız Müslüman, camiye davet ediyor, sen bize bira ikram etmiyorsun demiş. Bira ikram bekliyor. Neden? Bulgarlar İslam'ı unutturdular. Canları sağ ama kalpleri ölü. Canı sağ ama kafa gitmiş, kalp gitmiş. Onun için bizim memlekette de böyle oldu. Bizim memleketimizde Müslümanlığın durumu Bulgaristan'daki Müslümanlıktaki durumdan farklı değildi. Bizim memlekette de camiler kapatıldı, din okulları kapatıldı, dine hücum hala vardır. Dindar insana hala bazı insanlar yorgun öküzün sabana baktığı gibi yan yan bakar. Fırsat bulsa efendim tepesine çıkıp tepelemek ister, ezmek ister. Hala böyle insana insan olduğu için saygı gösterme şeyine, seviyesine gelemedi bizim şeyler, ilericiler. Bu benim kardeşimdir, bu aynı milletin çocuklarıyız. Bize batılı bitli turistlere, yağlı meşin donlu turistlere gösterdiği müsamahayı bize gösteremiyor. Onun sakalına bir şey demiyor, benim sakalıma çatıyor. Onun kıyafetine bir şey demiyor, benim hanımımın kıyafetine çatıyor. Neden? Yamuk yetiştirildi. Yamuk yetiştirildi ama o yetiştirme çarklarının içinden gene anasının babasının tesiriyle, Allah'ın lütfuyla bazı iyi insanlar çıktı. Bu iyi insanlardan şimdi efendim yüksek mevkilerde olanlar var, idareci olanlar var, memur olanlar var, asker olanlar var, polis olanlar var. Bu vicdanlılar da, imanlılar da elinden geldiğince imanın gereği şudur, şunu yapalım diye çalışıyor. Öbür tarafta o da yetişti, kafir tarafta. O da küfrü yayalım diye çalışıyor. Yani böyle bir didişme Allah'ın hikmeti diyorum ben. Allah-u Teala Hazretleri kafirleri %100 silmiyor ki imtihan. İşte şu da var, bu da var. Hangisini isterse kul seçsin de sevabı, günahı kazansın. Cennete veya cehenneme kendisinin mesuliyeti altında seçmesi dolayısıyla gitsin diye imtihan dünyası olduğundan Allah şeytana da fırsat vermiş, kafire de fırsat vermiş. İman da var, küfür de var, hak da var, batıl da var. İşte böyle bir gürültü patırtı gidiyor. Sen bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu unutma. Şu anda imtihan halinde olduğunu unutma. Senin Allah'ın kulu olduğunu, Allah'a karşı kulluk borcun olduğunu, Müslüman olduğunu, Müslümanlığın gereğine göre yaşamak zorunda olduğunu unutma. Başkasını taklit etmemen gerektiğini unutma. Onların şeytan grubu olduğunu, şeytan grubuna iman grubunun uymasının çok yazık, çok ayıp olacağını unutma. Şeytana kulluk etme, Rahman'a kulluk et. Allah yolunda yürü, insanlara faydalı ol, insanlara hayrı getirmeye çalış, şerri getirmeye çalışma, hakkı tutup kaldırmaya çalış, hakkı çiğnemeye çalışma, her şeyini öyle yap. Yani Peygamber Efendimiz bize bunu tavsiye ediyor. Kim verdiğini Allah için verirse, aldığını Allah için alırsa, sevdiğini Allah için severse, kızdığını Allah için kızarsa, işte o imanını olgunlaştırmış diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki her anımızda bir düşünce içinde olacağız. Elimizde terazi, aklımızda İslam'a uygun yaşama ideali, her attığımız adımda, her yaptığımız işte Müslümanlığın asaretini göstereceğiz. Hoşuma gitti. Bir kardeşimiz Bursa'da bir fabrikaya vazifeli memur, mühendis girmiş de, ama çok başarılıymış. Yani Irak asıllıymış, Müslüman mütedeyyin, 5 vakit namazında, Arapçası da güzelmiş, mühendis de olmuş filan. O fabrikaya da çok başarı sağlamış. Malının çoğunu Arap ülkelerine ihraç etmesine, dolayısıyla ekonomimize de faydalı olmuş oluyor, yardım etmiş oluyor. Şimdi ona bir başka fabrikanın sahibi demiş ki, ya nasıl olsa gidiyorsun, şu malları da al, bunları da göster oralarda, sana komisyon veririm, efendim, bunları da teşhir et, bunların da satışını yap. Yok demiş. Benim fabrikamın müdürüne...